القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړی او زنانه پړونی او برکه کې پټه رااله ته الله د حبیب نه د مسلې ته پوس کولو زوی شهید شه نبازی کسان ورته دی له ګور د الله د حبیب د امام الانبیاء نه چا د امت پر روحانی والد دی ته پوسم کوي اذان دې وی پټ کړي وګورا غزنانه ورته ساجیب خبره کوي هر چاته مصیبت کې دا سه صبر دی الله اور کوي کمال د زوی د شهادت تکلیف رسیدلې نو زما په حیا خو زوال نه راغله دې په خبره دا د صحابي قول وی کمال تکلیف د بچی د شهادت رسیدو نو زما په حیا خو زوال نه راغله الله حبیب له زما بچی در سره شهید شو ته الله حبیب ورته فرمایل دا مسله را کم سړی چې د اهلی کتاب او انګریزان او يهود او نسوارا او سره jihad کوي او د شهادت ملاو شي دله د دوه شهیدانو اجر ملاوي لکه دیندوان مبارک حدیث کې راغلی چې دیندوانو سره په غزا او jihad کې کم مجاهد شهید شو نو دته د دوه شهیدانو اجر دا چې د اهلی کتاب سره یو شهید تب د دوه شهیدانو اجر ملاوي نو که یو شهید بداو یاو کسانو شفاعت کوي نو دا اهلی کتاب د لاسه چې کوم شهید ته شهادت ملاو شو هغه د دوه شهیدانو مرد فصبر جمیل دا وای وړو کې مصیبت دی لوی مصیبت دی سوک مر شو سوک رک شو اوس بسکه اوس راشد قران او سنت فی سلیل غاړه کیدا نو که چېرې صبر دی اختیار کوی او بشیر الصابری او ان الله مع الصابرین انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب پس مسله ټول حل شو او کلګی دی ګړې وړې شروع کی ناغه نقصان دی سم شوه هغه څوک چې وفات ته غاسم واپس ناراضي هغه څوک چې رک شوه آ مصیبت سم نه دفقېږي خو ورپسې دی حیا او ایمان هم لاړ فصبر جمیل قران طریقه ہے چې رغمونه خو راضي نو بیا وسکه فصبر جمیل او صبر جمیل سلوي وای چې هغه کې مخلوق له شکایت نی فصبر جمیل ما د پار دی وی صبر خیستا صبر جمیل لیتا وی چپاغی کی مخلوق تا اس قسم سنی شکایت نہیں ہو دی کہ صبر جمیل خبر دے مبتدائی محذوف ہوا فصبری صبر جمیل یادا فصبر جمیل اولا بی نبیا مبتدائی و خبر محذوف او یو روایت مفسرین ذکر کرے وی صبر جمیل ستا وی هو الذي لا شكوى معه صبر جميل غيلوي چې داغي سرا مخلوق لا شکایت میکایت نی او پای کې خپل رب لا جاړي چې الله را تکلیف ستار اوسته او دې تکلیف لري کول والته دانه چې دخلې نری ګړي وړي رو باسم او ورپسې دې ایمان او دې دین او د اخرت نمس شم محروم شم فصبر جميل ما د پار دیوی صبر خیستا والله المستعان على ما تصفون او د الله نه مدد غوښتل شوی د پاغه سوچ تاسو بیانوي او جوړوي قران پاک څنګه ترتیب خای تکلیف راغې لوی غم راغې یعقوب علیہ السلام زو خبره کوي یو صبر جمیل یو بز خاص د الله نه مدد غواړه دا والله المستعان کې ګوره مبتدا او خبر دواړه معرفي دي نو تاسو ویلی دی چې کله خبر او مبتدا دواړه معرفي نو حصر د خبر وی په مبتدا کې نو د والله المستعان بعینه دا سی معنا دا چې و ایاک نستعين کوم معنا دا زبا مدد خاص د الله نه غواړم دا نو وی چې زبا خپل نیکو پیغمبر او خپل والد پیغمبر اسحاق علیه السلام را مدد کوم یا به حضرت ابراهیم علیه السلام ترا مدد شوام وی والله المستعان خاص د الله نه مدد غوښتل شوی دی لکه مبتدا او خبر دواړه معرفي دي نو دا درته وای چې دا مدد فوق الاسباب د الله پورې مختص ده دا بل چا شان نه ده نه د نبی نه د ولی چې فوق الاسباب دی ورته چغي وي غنی دی د حضرت یعقوب علیه السلام وانت مشران بده چا مشران شي چې داغه مشر د اسحاق علیه السلام نبی دی او داغه مشر د حضرت ابراهیم علیه السلام چې نیکی دی نو کوم مشکلاتو کې اغه ته आवाज کول جهز وي لکن اولیاء او بزرگانو اغه ته ناپو هوای پنې کوي رور سیګی رامدج نو حضرت یعقوب علیہ السلام بم ویله وی والله المستعان انبیاء علیہ السلام مونږه تاسو له مدد غوښتو زه خی چې تکلیف فراغ اوس بچاله جاړي او د چانه به امداد غواړي دا مصیبت بدر نسوک لري کوي والله المستعان علی ما تصفون او دا شانو ګورئ سوره انبیاء کې مراغلی سوره انبیاء کې دا شان ناغلی دي چې دا الله نام عادت بغختي شي پدا سه مشکلات او تکالیف وکي وګورئ سوره انبیاء آیات یو سل او دولسم اخیرنه آیات وګورئ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال فرمایلیو نبی علیہ السلام رب احکم اے زما ربا فیصلو کی زما و زما دی امت پا منز کی بالحق پا حق سرا وربنا الرحمن المستعانو او رب زمونگا چڈیر رحمانو مہربان دی المستعان او مدد تینا غختل شوی دے علا ما تصفون پا حاسو اے مشرکانو چتا سویوائی او بیانوائی سید البشرم وی الرحمن المستعان نو یعقوب علیہ السلام وی واللہ المستعان خاص دا اللہ نا مدد غختل شوی دے علا ما تصفون په هغه سوچ تاسو بیان وای نو دا قران طریقه او خیلا کوړو کې مصیبت دی او کلوي ناغه کې بس کې وای فصبرن جمیل یو هو صبر جمیل وی صبر جمیل دی ته وای چې شریعت نه خلاف کار نه کی ځکه کم سره چې په مصیبت کې شریعت د حد نه اور واوري دو نو به صبری هوای دی لکه د حد شریر اور واوري دو لکه بیمارو کې باز خلق په بزرگونو او غټو ګرځي سوق پختہ لاسونو کې تارو را واچي او سوق په غاړو کې کنجو کې واچي سوق سکه سوق سکه باز اوقاتو کې چانه سغلاو شي نو صبر جمیل دا نه دی چې نکو نه توري یادې ګنداو بیمان پیرانو په سیګرځي چا کې خپل ایمان نشته ایمانم لوټي او مالم لوټي دا صبر جمیل نه دی والله المستعان على ما تصفون يا غور شرنا وجاءوا اباهم عشاء يبكون اور اغلی دوی خپل والد محترم تا په وقت نماز ختن کې يبكون او جړلي قالوا يا بنا ویلو دوی اے بابا جی زمونگا انا ذهبنا بشکت لیو مونگا نستبقو منلی مو احلی یاغشی مو اشتل و ترکنا یوسف عند متاعنا او پریخ مونگا یوسف علیہ السلام دقبل سامان سرا فاکله الزئبو نوخور وغلر شرمخ وما انت بمؤمن لنا او نیت تصدیق کون کے زمونگا ولو کننا صادقین اگر کیو مونگ رشتینی او دام در توئی چه تالوئی چه پنوک کی غلارو باسم نسو ملا کی دا حضرت یعقوب علیہ السلام بچے یوسف علیہ السلام کوئی کی پروتتے نو آغل نخکارے اگر حاضر ناظر نو عالم الغیب نو وجاءوا على قميصه بدم كذب اور اتل کړو دای په قمیص دا په وینو دروغ جنو سرا پاغ وینو سرا چې هغه خاوند د دروغ وي اسی او بل شی زب هکړو او دا وینو باندې حضرت یوسف علی السلام قمیص رنگ کړو قال بل سولت لكم انفسكم امرا فرمایلو یعقوب علیہ السلام بلکی خیستہ کڑے دے احسان کڑے دے تاسو لرستاسو دی نفسونو امرن یوکار فصبرن جمیل نماد پار دیوی صبر خیستہ والله المستعان على ما تصفون او دا الله نا خاص دا الله نا مدد غختل شوی دے على ما تصفون فهغ سوچ تاسوی بیانوی ای آیات دے نلسم دولسم پاری سور یوسف وجاءت سيارة راغلي وقافلة فأرسلوا نغيل غلي واردهم أغخب الأبور ورنك وارد هاغا چالوئي چي وقوم يوليك وغيد پارو براري فأدلا دلوه نو ورز وړاندې کړي واغ دی کوی ته دل واه بو ک خپل قال فرمایلی اغه یا بشرا اے زیریا اے خوشخبری حاضر شداد وقت ته هاغه غلام دا خو یو غلام دی واسروه بدعاه پټکړه او دلاره د فار د تجارت والله عليم بما يعملون الله پوها او پاغ سوچ دی عمل کون کیو داد دی واقعی او بل حصہ دا چی یوسف علیہ السلام خورونو کوئی تو غرزولو او بیا لال الماسخوتن پا جڑا جڑا او دو والد محترم روان دی دو دروغ و بانی و مکرون پیش کل پدې کې درې ورځې تیرې شوې یوسف علیه السلام په دغه کوی کې درې شپې او درې ورځې تیرې کړې وې لکه جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم په غار ثور کې درې ورځې تیرې کړې وې د درې ورځې پس یو قافله رااله او مفسرینو لیکلي چې دا د مدین مصر ته تلا امام قرطبی ذکر کړی چې نه د شام نه مصر تطلا تفسیر مظهری کې وایي دا قافله روانه وا د مدین نه شام مصر ته امام قرطبی ذکر کړی دا د شام نه مصر ته روانه ولارته خطا شو د دې شار کوی سره نږدې رالل وکان الجب فی قفره بعیده من العمران دا شاڑ کوئی دا بادینا پیو خوشی بیابان کیو او دینوی صرف دا سشکن کو دا گڑ سرون کو دا زناور سرون کو بوبے استعمالو لے او بی دا سمالگینی غنتی وی وکان ماؤو ملحن او بی مالگینی وی و دا حضرت یوسف علیہ السلام دا ورغرزول سرا اللہ دا او بخوگے کی نکشان دا انبیاء علیہ السلام دیر لوی نفارسلو واردہم اغی لیگلو خپلو بور اوڑن کے وارد اغا کس لوی چی اغا قوم دا پارو براڑی و مفسرین دا اغا نموم ذکر کردے مالک ابن دعر اور دیدے کہ محشی تے امام قرطبی ذکر کری چی دا پدال سر دے دال محملہ او ایواز زال سر ذکر کړي خدای وایي چې تصحیفن یعنی دا درست نه دی لدا وګور روڑون کی نومو مالک ابن دعر فارسلو واردهم نوایلی گله او غخلو بوروڑون کې فادلا دلوه ناغ ور زولند کړي ودی کوی تخپل بوکا اصل کی عرب وی ادلا دلوہو اذا ارسلہا لیم لآہا او کلچ وی ودلاہا نو اخرجہا نو مجرد پمانا دا بوکی ریستو دی او چی ادلا کی نو بیا بوکی ورکت کولو توی ادلا دلوہو اذا ارسلہا لیم لآہا ودلاہا اخرجہا فعدلا دلوه ورزولندکڑی وخپل بوکا ندوبو پزیبان حضرت یوسف علیہ السلام درسی سرون خطو فتعلق یوسف بالحبل درسی سر یوسف علیہ السلام خطو ناوچی بوکر ویست چوی قتل لوبو پزیبانی یو حسین خیستا غلام نے فلما خرجا اذا غلام کالقمر لیلت البدر ناسافی یو نوجوان دے پشان دس پگمئی دس وار لسمی زلی زکا یوسف علیہ السلام تا اللہ دیر لوی حسن ورکڑو صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی دی کتاب الاسراء کی باب الاسراء کی تا اللہ حبیب فرمائی فائدہ عن ابی یوسف او اذا هو قد اعطیا شطر الحسن ویما یوسف علیہ السلام سر ملاقات شپ آسمانونو کی ناغیت د ټول انسانیت مقابله کی نیم حسن الله ورکړه او د حسن او د جمال پاوی باندې انتها وا علماء لیکلی وکانه حسنه کزو النهار عند الليل دا غی حسن داسیو لک پړک د ورځی لک پشپ کی جیوی نو یو خیسته غلام و اغوی یا بشرا قال یا بشرا هذا غلام ویلیو دا غوبو روڑن کی یا بشرا یا خدا ماناوا اے زیر یا حاضر شا داد وقت تے یا ایتو حل بشرا حاضا حینو کا و اوانک اے زیر یا حاضر شا داد وقت تے یو قول داو بازی مفسرین دام ہوئی چی دا غا قافلی والاو کی یو مرگر او دا غا بشرا نمو وی یا بشرا اے بشرا هذا غلام او دا غلام یولیو یو خو حضرت یوسف علیہ السلام لا ماشومو او دویم دادے امام قتادہ وی بشر اصحابہو بی انہو وجد عبدہ مرگرو تے زیر ورکو چی اے مرگرو پتاسو دی زیر وی قال دویلیو یا بشرا اے مرگرو پتاسو دی زیر وی هذا غلام دا خو غلام نه نه ما یو عبد موندو یو عبد مو موندو اسندسی ورته ګوره دا عبد او دا غلام نوم دی د پاره کې هو چیرې خرسي کی او دا د پیسو د غټلو یو ذریعہ جوړ شي واسروه بذوا دې کې ګڼ توجیهات نو سوچ ولا کوي چې دا نور قافلی والو ته د غبور وړون کې راغ نو پټیو ساتلو حال دی یوسف علیہ السلام د دې نور قافلی والو نه بدوا عہد فار د تجارت قافلی والو ورته دا سوق دی ویار دا دغل دموږ له اشاره اور علی چې دا په مصر کې موږ د پارا خرج کړي دیر پارا ته خبره پټه کا چې دای چې دا داسونه وي چې موږ هم در سره بدی کې شریک شو واسروه بدوا او پټي او ساتلو د قافلي والو نه د غموندن کی بدوا د پاره د تجارت د تجارت په نیت باندې د پټو ساتلو د تجارت په نیت باندې پټو ساتلو دا بدوا د دې کی منسوب د بنا بر حال باندې دا منسوب دی امام مجاهد رحم الله وای اسره مالک ابن دعر واصحابه من التجار الذين معهم في الرفقه امام مجاهد وای رحمه الله چې مالک ابن دعر یوسف علیه السلام خبر پټو ساتلا د نور تجارونا چې د دې سره وقالو لهم هو بضاعه استفزعناها بعض اهل الشام او اهل هذه الماء الى مصر ویدا د تجارت د پاره مونږ ته دیوبو سره سوکو غیراب وانما قالوا هذا خيفه الشركه دا خبره زکو کو چې دی یریدل چې دی را سره پکې شریک نشي یو قول دار یادا چې دارونه دغه ځای کې ګرځیدل وای دی کدا یو ورور باندې مفسرین تاریخن لیکلی هغه ورته سخرات او سکا کراړو نو کله چې یو قتل جدا هو قافلې والو رويستو نو وي اسور روح بدعا پټو ساتلو حال د دغرونو د یوسف علی السلام بدعا د پاره د تجارت دیونو جدا زمونږ رور دے او وی هاغه عبد الله نا ابيقا وی دا زمونږ غلام دے دا خورا تختیدلې دے زمونږ نه دا خو زمونږ نه را تختیدلې دے او یوسف علیہ السلام ته عبرانی جبه کی وی او دا کافلی والا نه پویدل چې اما ان تقر لنا بالعبودیه فنبيعك من هاولا واما ان ناخذك فنقتلك وی یا خو بمونگ دا پارا دا غلامی او دا عبودیت اقرارو کی نمونگ بدی پدی قافلی والا خرس کو او کچھ ردا سی دی انوی چیزد دی روری ما غلامی نا دی انکارو کو نراوا بدلو او قتل بدی کو فقال انا اقر لکم بالعبودیت وی زدر تا دا عبودیت اقرار کو داغی اقرار در تکوم لو واسور روح بزوا پتی و ساتلو دی رونو دو یوسف علیہ السلام حال داغ دا پار دا تجارت وی چکلے دی رونو وی چی دازمو غلام دے ورا تختی دلے ناغ مالک ابن دو عرورتوی واللہ ما هذه سمت العبید وی دا شکل خود غلامانو ندے داغو روی دی سوال لسمی دی سپگمئی گنتی پڑکی غلام دا سی ندید بینصاف و اقاره و تربا فی حجورنا و تخلق بی اخلاقنا و تعدب بی آدابنا ویده چون کی زمون پجولو کلوی شے او زمون اغنت اخلاق دکی راغلی دی او زمون نے ادبز دکڑے نو ایورتوی چی رشتی آوائی نو یوسف علیہ السلام وی آو صدق دادی چی سوئی نو دغشان رشتی آوائی کی اقرار نکولو نوی قتل الواسر روح بدعا او پټی ساتل او حال د بدعا د پاره د تجارت والله علیم بما يعملون الله په او پاغس چو د عمل کوونکی والله علیم الله رب العزت په او بما پاس باندې يعملون چې د عمل کولو دا دای چې سکول نو رب العالمین فاغیبانی پوہو او بدواعتن اصل کی مانا علماء کرام کڑی چدا منصوب دے بنا برحال اے پٹی اساتلو حال دد حالکونی ہی متعل تجارہ چدید تجارت دفارا یعنی یو مالو گرزولو او اصل کی بزعا پمانا دا ٹکڑی رے البزعا بمانا القطع خپلب پمانا دا ٹکڑی رے خپلب مانا دا دی صدا لکا عربی کی البدویعا للجزیرت المنقطعت عن البر بزویعا اغا جزیری تو ایچدا دا اوچی او ٹکڑا دا سمندر پمنس کی جداوی والله علیم بما يعملون الله پوه او پاغ سوچ دی عمل کولو وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وشروه دی کیم گن توجیحات تھی واغستو دغی قافلی والو دی یوسف علیہ السلام ندیرونا یا وشروه خرس کو دوی دی یوسف علیہ السلام لرا یوسف علیہ السلام پائی خرس کو بے ثمن بخسن پپیسو حرام سرا بخس یو مانا و حرام زکداد اصیل او د حر او دیو نبی پیسے وی ازاد سڑے خرسول دا حرام دی ازاد سڑے خرسول دا حرام دی بخص یو مانا داوا یا بخص پا مانا دا کمو مرازی پا پیسو کمو پا کمو پیسوی خرس و شروع خرسی کو دلرا بے سمانن بخسن پا پیسو معمولی اوبانے یا پا پیسو حرام اوبانے وکانو دراہم معدودا چیغا روپائی وی شمیر کرشے دشمیر یو سو روپائی وی وکانو فیہ من الزاہدین او دارون دی یوسف علیہ السلام فیہ پدی یوسف علیہ السلام کی من الزاہدین دا بے رغبتنا یا وکانو او دا قافلی والا فیہ دی یوسف علیہ السلام کی من الزاہدین دا دا بے رغبتنا زکای ورطوی گورا دا غلام دے و دے تختی نو گورا سنبال بے ساتای زمون مرا تختی دلے نو چکل آغای عیبون بیان کل نو قافلی والا واغستو خدا سے رغبت نو وکانو فیہ من الزاہدین دوار مانا گانی یو دارون پا دی یوسف علیہ السلام کی دی بی رغبت و دی بیمینو نا یا کافلی والا پا کی بی رغبت و بیمینیو او دا بخسن پا مانا دا منقوسن دے معمولی پیسی وی یا بخس مانا علماء ظلم ام کڑے پا پیسو دو ظلم پا پیسو حرام و سرم وکانو فیہ من الزاہدین عبداللہ ابن عباس او ابن مسعود رضی اللہ عنہم نے روایت تے چی دیرونو دا پشل درہم خرس کو لسرونو نو اخذا کل واحد من اخوتی درہمین وکانو عشر لسرونو پشل روپے خرس کو دو دو روپے تقسیم کی ہاو پا دو دو روپو بانے یعنی دور پریشان ای کی خپل والد محترم واچو وکانو فیہ من الزاہدین او دای په دې کې د بی رغبتنا اس قسمه مینې نوا وکانو را قافلی والا یاود ارونا د حضرت یوسف علیه السلام بارکی د بی رغبتنا او دې کې وې دام دلیل امام قرطبی ذکر کړی فی هذه الایات دلیل واضح علی جواز شراء شیل خطویر بالثمن الیسیر ویکون البیع لازما ویدین دا معلوم اشوا چی او دیر قیمتی شے پا معمولی پیسو کسو خرس کی او دا دوارو جانبینو نرزاوی سا ندی شوی نو ایدا جائز دی وکانو فیہ من الزاہدین او دی دا حضرت یوسف علیہ السلام بارکی دا بے رغبتنا او بے رغبتی دا ذکر کرے امام ابن کثیر ذکر کری چکلے خرس کو رخصت دل یوسف علیہ السلام دی ادی ورتوی دی رونو تاجر تھے وی چدا گورے غل غل دے آبقن تختیدن کے دے نو گورے وی تھڑے ناغی ویدا سے اتڑلو یو تور غلام پی مقرر کو نو چکل وقت دتلو راغی یوسف علیہ السلام پا جڑا شو تاجر ورتوی لی جاڑے ویزے رادل رم چدا غخل کو سرزو سسل رحمی ادا کم چیزی خرس کم او سلام پی واچو نو تاجر اگر غلام تاوی دو کدے بوزا نو یوسف علیہ السلام راغے او رونو سر ملاوی دو او یو یو رور اخ کلولو معانکے کولو ورتوی حفظکم اللہ تعالی و ان زیعتمونی اللہ دستاسو حفاظتو کی اگر کزم ازائکم آواکم اللہ تعالی و ان تردتمونی اللہ دے تاسو لزیدر کی اگر کتاسو زو شڑلم رحمکم اللہ و علم ترحمونی اللہ دے پتاسو رحمو کی اگر چی تاسو پا ما بانے اس قسم رحم نکوئی وشروہو بی سمنیم بخصین خرس کرے وغپ پیسو حرامو دا ظلم دراہم معدودتین چی پیسی وش میر کرشی وی روپی وش میر کرشی وکانو فیہ من الزاہدین او دی پا یوسف علیہ السلام بارکی دا بے رغبتنا او یوسف علیہ السلام مصر تورسیدو بیا خرسولش علماء لکل دیر یعنی اچت خیمتو نا پی مقرر شد چاوی چی سروز رو سر پتول چاوی ملغل رو سر پتول نا دا مصر دا بادشاہ یو وزیر خزانو چی آغا پا عزیز بان مشہورو اغه واغست یوسف علیہ السلام وقال الذي اشتراه من مصر قال ریان ابن ولید بادشاہ وزیر خزانه داغ وزیر خزانه نو دو واغست وقال الذي ویلیو هغا کس اشتراه من مصر چه اغستیو یوسف علیه السلام لرا پخار کی مصر کی واغست لیمراتی اخپلی بی بی تیوی داغی نمو راعی یا نم داغی علماء لکر زلیخا اخپلی بی بی تیوی اکرمی مسواهو عزت من کا زید پات کی دو دو مسواوی موضع الاقامت تا د پات کی دو زیتوی دل خ بهترین خوراک سکاک جامی ور کوا آسا این فعنا زرد چی دی به مونږ ته فایده ورسی او یا دا معشوم دی زمونږ بچی نشتا او نتخذه ولدا یا به اونی سو مونږ دل را په اولاد سرا الله وی وکذالک مکننا لیوسف فی الارض داسی طریقی سرا دارنگی مونگا زیور کڑیو یوسف علیہ السلام تا پزمکر دو کوینا دا تکلیفون نمی رویستو او شاہی خاندان تا می رو رسولو وکذالک مکننا لیوسف فی الارض دارنگی زیور کڑیو مونگ یوسف علیہ السلام تا پزمکر ولنعلمه من تعویل الحادیث او دیر پارا چی مونگا تالی خبرو والله غالب على امره الله غالب او زور ور دے پخپل کار کی خلق یو سغواڑی یوسف علیہ السلام رونو وی چدا مونگ میٹھاو لیکن اللہ چ سوک میٹھاوی نا کٹھول دنیا دا غپس لگی دلی والله غالب على امره الله ډیر زور ور دے او غالب دے پخپل فیصله کی ګور انسان مراده ک یو تدبیرم کئ او فیصله چا چلیږي انسان تدابیر جوړي سوچونه کوي مال لګي ځان لګي مهنت کوي هو الله غالب علی امره کیږي هغه څه چې صدا الله اراده وي والله غالب علی امره الله زور ور دے پخپل فیصله کی ولکن اکثر الناس لا علمون لیکن ډیر دخل کو نه پوهیږي نه اذیک امام قرطبی وئی بعض حکما دی آیات مبارک کی عجیب حالتن ذکر کړي اور انسان یو سو وئی قلب نبی یو اراده کئ لیکن کیږي هاغه سوچ صدر رب العالمین خو خوی امام قرطبی ذکر کړي چې بعض حکما ذکر کړي د دې آیات بارک وئی والله غالب علی امره دی صورت بارک اور یوسف یعقوب علیہ السلام بچو ته ویلو بچو دا خوب رونو تم بیانوئی تیر شن للکن یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک اے بچی دا خوب گور بیان نکی نفغلب امر اللہ حتی قصا دا اللہ فیصلہ و تقدیر غالب شو نو بیانکو بیرون ارادو لرل چی قتلوئے نو دا اللہ فیصلہ غالب شو حتی اسوار ملکن و سجدو بینے دے دایوی قتلو یغنا بادشاہ جوړ شو دای ور لوی په سجده پر وتر لکر سور روان دي او دا تعظیم سجده وا په خوانو دینونو کې جایز وا زموږ دین کې حرام ده دا دارنګ یرا در لرلی و دیرونو چې ځان ته د والد غمخ خالقی او خالصی کی نو دا الله فیصله غالب شو د خپل والد زړه ورت ننورم تنگ شو او علماء لیکلی امام قرطبی وی او یا کال یا اتیا کال تفلار او والد محترم پریشانو دارنگی دیویلو چی منبا و تکونو من بعده قوما صالحین یر توببو باسو لیکن دا اللہ غفیصل غالب شوا توبتی حیر شوا او دی پدی گنا قائم و دائمو تردی چی او یا کال پسید یوسف علیہ السلام مخ کی توبہ ویستا مخ کی توبه وستا دارنګ دې د والد سره اراده لرلو چې ور لبو جاړو او قمیص به یو سو لبوي چې شرم خو خړو نو د الله فیصله غالب شو د دې مکرونو چلیدو قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل دارنګ دې هيله جوړه کچې محبت بد يوسف عليه السلام د يعقوب عليه السلام د زړه په دې هيله لدی کی نو نورم محبت سي واشو نورم محبت سي واشو دارنګ تدبیر ول بیاو کو هغه بیبی د عزیز مصر او په يوسف عليه السلام تهمت او بدنامي لګولا لیکن دا الله فیصله غالب شوا کوئی وشهد شاهد من اهلها او غزانگو کی معشوم یا یولوی سڑی فیصله کا چی یوسف علیہ الصلات والسلام په حق ده و یوسف علیہ السلام جیل تلاړو هغه ساقی ته وی اذکر نی عند ربک ورچ اخلاص شکنه نو ما بر بادشاہ لو اندر آیات کی نو الله فیصله غالب شو دا غ نهیر شو فلبس فی السجن بضع سنین والله غالب على امره الله غالب دے پخپل فیصلے کی انسان به تدبیر کئ دیو سوچو نہ کئ هو غره کیږي باغ سر چې صدا الله فیصله را والله غالب على امره ادي وجنه دا خبر ددی باز ناپوه بادشاہان ډیر خطرناک ده وې د قوم تقدیر به بدلو او کتا سو تقدیر بدلول غواړي نو مال لاسو کې اختیارات را کئ والله غدا دا خبری بی دی نئی دی او کفر دی تقدیر د چا پلاس کې دی او تقدیر بدلولو والا سوک دی والله غالب الامره او دا شعر چې دی بعض علماء دی دی که دا غیر تردید ذکر کرے چی دا علامہ اقبال یو شعر دی چې نگاہ مرد مومن سے بدل جاتے ہے تقدیر نو دا شعر شجعن درست نئی شاعران کله دای خبره کلام الله سره درسته خودرسته دا ورنا اغیل سه اعتبار نشته دی بارک علماء کرام لیکلی وای که د مؤمن د نگاه سره تقدیر بدلی دی یو عالم ما تاسو سمخ کې واقعا ذکر کړو د مولانا عبد الله سیندی رحمت الله علیه شاگرد او اب رمضان شریف کې پدی درسونو ګرځې دو سوره یوسف بارک ایم تفسیر لیکلی او لوی عالم دادوم دیوبن فارغ ناغ د دغه شعر واره کې اشعار جوړ کړیو یو سیسه ډېر وګدا اشعار خو سیسه دام وا هغه وای وینا بکتا مصر کې بازار میں یعقوب کا بیٹا گر نگاه مرد مومن سے بدل جاتے ہیں تقدیر کده مومن د نگاه سرا تقدیرونه بدلیږي نو د حضرت یعقوب علیہ السلام بچولی د مصر بازار کې لکه د سامان خرڅېدو بیوی نا جاتا باپ ابراہیم کا نارے جہنم میں گر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتے ہیں تقدیر حضرت ابراہیم علیہ السلام خود دعاگانے کھولے لیکن دعا گانو دا جڑا باوجود دا ابراہیم علیہ السلام والد چرت لارو کچر دا مومن دا نگاہ سر تقدیر بدلے دے نو دا اللہ دا حبیب سور جڑاوا دا ابو طالب بارکی لیکن تقدیر بدل شو اللہ ورطف سلوک واللہ انک لا تهدی من احببتا ولیکن اللہ یهدی من یشاء واللہ غالب علی امره اللہ غالب و زور ورد پخپلی فیصلی او کار کی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دخل کو نپوئی گینا دی وی دا سڑے با مٹاو دے برا غرزو نو چلے نرا غرزے و مٹاوئی نا نسوک دی جی آب مٹاو کی بیا گو رئی سرنا وجاءت سيارة راغلي وقافلا فأرسلوا واردهم نلغل وغي واردهم خلبو رولن كي فأدلا دلوا نورز ورندكر واغبوك اخفلا ندبوكي پزيد رسي سري وحسين غلام زوندو قال آغفر مائلو يا بشرا اے مرگرو پتا سمی زیر دے یا بشرا یا دامانا و اے زیر یا حاضر شا داد وقت تے حاضا غلام داخو غلام دے واسر روح بدعا او پٹی سات لیو حال داغ دفارد تجارت واللہ علیم بما یعملون اللہ پوہو پا چیدوی عمل کولو وشروہو او خرس کڑے وغایا غست وغا بثمن بخسن پپیسو دو ظلم پپیسو معمولیو پپیسو حرامو دراهم معدودتن چې روپۍ وشمیر کړي شي پشل روپۍ خرڅ کړو وکانو فیه من الزاهدین او دای داغ بارکی د بی رغبتنا د بی منو نو منی ور سره نو وقال الذي اول واكس اشتراه من مصر چاغست وغل رب مصر کی لامراته خپلی بی بیتا اکرمی مثواه عزتمن کزید پات کی دود دی یوسف علیہ السلام عسا این فانا زرد چیده بمونت فیدر و رسی او نتخذه ولدا یا بونی سمونگ دے پا اولاد سرا دیو جن ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی دنیا کی دریو خیار تیر شوی ویو دا عزیزی مصر دا غفر آسد داو یوسف علیہ السلام کی کمالات و قتل وی دویم مخیارتیا دے چاوا آغا دا حضرت شعیب علیہ السلام غلور چې خپل والد تے ویلیو کنوکر و خادم دا گرو دا پارنی سی نو دا یوسف علیہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نیسا ان خیر من استاجرت القوی الامین او درے مخیار وی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تدی امت سرے سور احسانوں کو زان نرستی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خلیفہ کو دادا غید کمال اقل او دا کمال فهم علامہ یو داسی عظیم شخصیت خلیفہ کو چی دا دنیا گوٹ گوٹ تدائی پزری اللہ اسلام و رسول ولنعلم وکذالک دارنگی مکننا آلی یوسف فی الارضوی زیور کڑم یوسف علیہ السلام تپوز مکد مصر کی ولنعلمه من تاویل الحادیث او دید پارچ تعلیم ورکم دویتا دا حقیقت دا خبرو دا تعبیر دا خوبنو واللہ غالب على امره انسانم فیصلے کئی تدبیرو نہ کئی واللہ غالب دے پخبل فیصلے کی چلی گی حاچ اس حکم دا اللہ وی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دخل کنا لا یعلمون پوہی گنا ولما بلغ اشده ہر کل چرسی دلیو حضرت یوسف علیہ السلام اشده مضبط والی خلطا آتیناہو نورکڑی ومنگ آغتا حکمن پیغمبری نبوت و علمن و پوہا وکذالکا او دارنگی نجز المحسنین بدلی ورکو منگ المحسنین نیکانو تا خیستا عمل کونکو تا دی آیات مبارکہ کیو فرمائل ولما بلغ اشده دا اشده نس مراد دی نو حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمائی چی دینا مراد بلوغ دے ولما بلغ اشده وید دین مراد داغ بلوغ ترسید اللی او باز علماء کرام علی کلی دی چه اشد دهو دی عمر توی جلاتن لسکال و نوال تردیش پوری وی بعد دام ویلی دی چهوا سبع عشر عامن الى نحو الاربعین ویدول سکال و نوالی ترسلوی اختپوری دیتا وی اشد دهو داد مضبط والی د قوت داغی عمر دے ذکر علماء لکلی اشد دهو اے بلغا اشد دهو اے بلغا زمان انتہائی اشتداد جسمی ہی و قوتی ہی او بعض علماء کرامو دا فرمایلی چې دا شدده دا سه لفظ ده چې لا واحد له من لفظه عند العرب. اگر چې بعضی نحاتو لغوینو دا ویلی چې دا اشدده دا جمع دا او د دې واحد رازی شدتن. خو امام ابو عبیده وی چې دا اشدده یعنی انه لا واحد له من لفظه عند العرب او دا د مضبوط والی علم ته ور کله چې رسیدل او هغه شدده هغه مضبوط والی د عمر ته بلوغ تر رسیدل او اتیناه حکمن نو ور کړو مونږه غت نبوت. بعضی د حکمن دا معنا کړي علم نافع او بعضی دې کې د حکمن تفسیر کړي دې په نبوت سره. نو کدا حکمن نہ مراد علم نافع شی نو دا علمن داغه د فارت تاکید بشی. خدا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول لا دے چې د حکم نہ مراد نبوت ته او د علم نہ مراد او علم د شریعت ته او دا حکمن او علمن دواره نکری ذکر کړي د تفخیم او تعظیم د پاره. آتیناه حکما و علما ورکړو مونږ هغه ته نبوت و علمن او علم او په حد شریعت. وکذالک او دارنګ نجل المحسنین بدلور کو مونږه خیسته عمل کوونکو ته سوک چې خیسته اعمال کوي د قران او سنت مطابق ناغی تدا سے خیسته بدلی ورکو. اباز علماء دې کې د محسنین معنا کړي یعنی الصابرین علی النوائب دارنګ بدلور کو مونږه المحسنین اغا صبر کو ان کو تپ تکالیف وانه. چون کی یوسف علیہ السلام په تکالیف او صبر کو نو دا اغا صبر د وجنا الله رب العزت دا دور بدلی ورته ورکی. وَكَذَلِكَ اَوْدَارَنْگِ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بَدْلَوَرْ قَوْمُنْغَا اَغَ صَبَرْ قَوْنْكُ تَعَبَ مَسَائِبُ وَتَكَالِیفُ بَانِ. حدیو جلال حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول للتا علماء ذکر کرے حسن بصری رحمت اللہ علیہ بوی من احسن عبادت اللہ سبحانه وتعالی فی شبیبتیہ آتاہ اللہ الحکمت فی اکتحالیہ. چاچر اللہ خیست عبادت فزوانی کیوں کو ندد پپو خمر او بڑاوالی کی وادت حکمت او علم نصیب شی. نو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی گردی خبری تسوچ کوئی وہی سوک چی پزوانائی کی دا اللہ خیستہ عبادتو کی نو اللہ وپو خمر و بڑاوالی کی دتا حکمت ورنصب کی. من احسن عبادت اللہ سبحانہو فی شبیبتی ہی آتاہ اللہ الحکمت فی اکتحالی ہی. چاچ پزوانائی کی دا اللہ خیستہ عبادتو کو نو داغ پخپو خمر کی باغتا اللہ حکمت نصب کی. حکمت ستوئی د قران او سنت علم سره د عمل هدي وجنه د ځواني چې کله سره بلوغ ته ورسیږي د سلويختو او دیر شو کالو پورې د ځواني عمر وي. وای په دې کې او سره د الله عبادت او بندگی کوي نو یو بد عرش د سوري د لاندې په ورځ د قیامت دا وي. ولما بلغ شده اتيناه حكما وعلما وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ او مطالب اکڑی ود دینا. اصل کی مراودت مانا علماء تفسیر دیدے کی دا سے فرمائے لینا وی والمراودت المطالبت برفق مراودت وی د چان داسی پنرمی سرا او پچل والسرد یوشی مطالبه کول د مراودت معنا دا المطالبت برفق د چان د یوشی مطالبه کول داسی پنرمی سرا او چل والسرا لکه دغه معنا روح المانیم کړي او دغه امام قرطبی موي چې واصل المراودت الاراده والطلب برفق ولي مراودت پاسل کی وای د چاند س اراده او طلب کول په نرمۍ سره ځکه علما کرامو د مراودت معنا کوي په غلول سره لکه سوکو غلې چا سره چلولو کی وراودته التي او غلول او دلارا هغه زنانا چل ول کړو د سره هغه زنانا مطالبه کړو په نرمۍ سره د دنه هغه زنانا هو فی بیتها چې د یوسف علیه السلام داغي پکور کړو او خادم عن نفسه په وارد نفس داغ کې وغلقت الابواب او بندې کړی وی هغه ټولې دروازې بعض علماء کرام ذکر کړی چې داوود دروازې امام قرطبی وی انها کانت سبت و ابواب داوود دروازې وی د یو محل او دې دا ټولې بندې کی وغلقت الابواب او بندې کړی وی دې دروازې او دې کې ابواب ګوره جمع ذکر کړي یعنی محل دا سیو چداغی دروازی گھنی اور اس تے باب ذکر کرے یو نداغی حکمت بالتا ذکر کو اور حلمانی دام فرمائی دی چی وغلقت الابواب اے ابواب البیت الافلام پا کداحتو بندی کری وی دروازی ددغی کور اور بیاوی و تشدید الفعل لتکسیر فی المفعول ان قلنا ان الابواب كانت سبع و اذا غور غلقت کی تشدید د فعل چې باب تفعیل له د تکثیر د پاره ده په مفعول کی کشری مونږ دا وایو چې دروازه ووي حکم دا نو وایو چې دروازه و نه دي نو بیا دې کې دا غلقت تشدید د فعل د تکثیر د فعل لپاره ده نو معنا سوا یعنی فکأنه غلق مرتن بعد مرتن او بمغلاکن بعد مغلاکن لکا بندے کی پس د بندولنا یو تالا ورواچے بلا ورط ورواچے نو دغا وقت کی کچری مراد دا ابوابنا جمع پدی اعتبار دا چی بار بار بندے کی یوشے چی بندیگی پا مختلف طریقو سر بندیگی یا گن تالی ور توروچے نو پا دا وقت کی دا ابواب جمع پا دی اعتبار دا وی و جمع الابواب ہی نیزن اما لجعل کل جز ام منہو کانہو بابن نو دا دو تفسیرون علماء ذکر کری و غلقت الابواب بندی کری وی حقی دروازے نو که تکثیر د دروازو شی نو غلقت کی تکثیر د مفعول چې ابواب مفعول لیدې دې کې یاد فعل تکثیر مراد ده یعنی یو دروازه وا خو بندول در بندول وغلقت الابواب او بند کړي وی دروازه وقالت او دی ویلو ہے تلک دګی ګن قرعتونه دی او تقریبا یو قراتا پدې کې امام قرطبی ذکر کړی ها کلا مفتوحه دا نو کلا مکسوره دا دارنګ هي تکي دا تا کلا مفتوحه دا نو کلا مذمومه دا او دا اسم فعل له په معنا د اسرع او په معنا د تعالی له وقالت او دی ویلو هي تلک تلوار وکته تراشه ما طرف تا نو هیت اسم فعل لے پمانا دا حلما پمانا دا اقبل پ بمانا دا وتعالى ولا مصدر له ولا تصریفا دا دیر پارا نا مصدر شتا او نا پدی کی نور گردان کی او پدی کی وہ قرعتو ندی ہی تلک راشت ماتا قال حضرت یوسف علیہ السلام فرمائلیو معاذ اللہ پناہی غارم پناہی پنم دا اللہ قال یوسف علیہ السلام فرمائلیو معاذ اللہ پناہی غارم پناہی پنم دا اللہ انہو ربی بے شک دا اللہ دا انہو دا ضمیر یاد اللہ تراجے دے انہو ربی بے شک دا اللہ زما رب دے احسن مسوایا او خیستا کڑے دے دغی اللہ زید پاتے کی دو زما زیگورا دے تکالیفنا درونو دے قتلنا دے کوئی دے ویخنا دارنگی دے قافلی والاو دے لاسونا دے شاہی محل او دی نعمتونو خوشالو تراوستم نزد رب دے نعمتونو ناشکری نکو انہو بیشک دغا اللہ ربی رب زما دے احسن مسوایا خیستا کڑے دے زید پاتی کی دو زما او یو قول دام دے چی انہو بیشکا دا خاون دے دی انہو زمیر آغا عزیز مصر تراجے دے بیشکا آغا یعنی آغا خاون دے دی بی بی رب بی ویدا زما رب دے یعنی زما سید و مالک دے چونکہ آغا حضرت یوسف علیہ السلام زام تا غلام جوڑ کرے ہو احسن مسوایا خیستکڑے دے زید پاتی کی دو زما اغا ما لکد بچو پشان پالی او لکد بچو پشان را سرمی نہ کئے نو زد اغا پا امانت کی خیانت نکو انہو بیشکشان دادے لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گنا او دیدے کی ظالمون نمرات مطلق ظالمان لی او کامیابی دو قسم دا د دنیا ام دا او د اخرت ام دا بیشک شان دا دے نہ کامیابی گی ظالمان فلاح اصل کی کامیابی تو وے او کامیابی کله د دنیاوی نو کله د اخرت وی شان دا دے قران پاک دا فیصلہ کئ انه بیشک شان دا دے لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گنا وی فلاح ستوی کامیابی دلی او کمشے چتم مطلوب دے اغی مندلی امام روح المانی وی دغا فلاح دو قسم دے دنیاوی او اخروی نو دنیاوی کامیابی ستوی دا اغا سعاداتو توی چی دا جوند دنیا پی خیستشی او غدریو سیزونو سر رازی یعنی کم نعمتون دی کی بقاوی دی کی غناوی دی کی عزت وی د دنیا کامیابی سدا تجوندے مالدارے او در تا عزت تے دا یو قسم تا ظاہرن کامیابی دا یعنی یو سرے با عزت دے یو سری سر مال لے فقیر و محتاجن دے او د کی بقا دے یعنی جوندے دے صحت مند دے نگور د دنیا غا کامیابی دا دا صحت مروغ دے مالداریم دا عزتمندمی او دا اخیرت کامیابی پسلو روسی زنو دا التا بقا دا نو فنا نشتا التا مالداری دا نو فقر نشتا التا عزت دے نو ذلت نشتا اولتا علم بئی نو جہل بنی زکوی لا عیش الا عیش الاخرہ نشتا دے جون مگر جون دا اخیرت دے زکوی و ان الدار الاخرت لہی الحیوان حقیقت کی د ژوندون کو رغد اخرت ته وای شان دادې ظالمان کامیابی گنا هر څوک ظالم شي نو پدی کې ګور بدکارم رال پدی کې هر قسم ظالم راغې چې دې کامیابی گنا انه لا یفلح الظالمون بشک شان دادې ظالمان کامیابی گنا ادي کې امام قرطبی ذکر کړی چې دې ګنا اٹو لسباب هغه تیار کړی خسوک چی اللہ پخپل حفاظت کی ساتھی ناغی سوک دوکا کولنش یوسف علیہ السلام تیوی امام قرطبی او دینور مفسرین ذکر کړي اغه اقوال او افعال اختیار کړیو چې دته په دې ګنا دعوت ورکولو ویما احسن صورت وجهک استاد اسمر حیست مخره قال فی الرحم صورنی ربی ودا پر رحم کی الله ما تدا حیست شکل را کړي دی ودا سور حیست ویختری وی اول قبر کی د میت نا دا بریجی گی او زڑی گی وا او بے وی داستر گی سور خیستری وی پری بخفل رب تا گورم بازی مفسیری نو دام لیکلی وی داستر گی ڈنبے بد انسان نرو بئی گی او داغ پدی مخبراتوی شی پا قبر کی دارنگی مختلف قسما آغی یعنی حضرت یوسف علیہ الصلات والسلام تا دا سے خبر کولی واغا اللہ محفوظ ساتلیو قالت یا یوسف ارفع بصرک فانظر فی وجهی قال انی اخاف العما فی آخرتی قالت یا یوسف ادنو منکا وتتباعد منی قال ارید بذالک القرب من ربی اللہ رب العزت آغا پخپل قدرت کامل سر اساترو اگر دیکی او مسئلہ دارو و تمعاز اللہ انہو ربی احسن مسوایا تفسیر قاسمی کی وئی یوسف علیہ السلام وئی زپناہی غارم پنم دا اللہ یو خدا شوا چی دو گناہونو دو خطری پو وقت کی پناہی بچانا غارے مشکل کشا حاجت روا او دو مدد غختو زید انبیاء علیہ السلام سوکو معاز اللہ یو خدا مسئلہ رووتا د گناہونو په وخت کې شیطان دې دوکا کوي خو دا شیطان دې پیریانو نه دی یا دا شیطان دې انسانانو نه دی نو دغه وخت کې بستا کارسی معاذ الله الله طرف ته رجوع وکړه او دا شان د انبیاء علیهم السلام نه لکه رسوم راغلی وګورئ یوسف علیه السلام الله طرف ته رجوع کړي په داسې حالاتو کې آیات سلور درشم کې وګورئ دری درشم کی وئی قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیه قال فرمایلو یوسف علیہ السلام رب السجن اے زما ربا جیل احب الی دیر محبوب دے ماتا مما دغسنا يدعونني الیه چه دی بلی ماغیتا و الا تصرف عنی که دهن کچر وان نرولو تا زمان دا مکرو فریب دی زنانو اسم الیهن نزب میلانو کم دوی طرفتا واکم من الجاہلین او شمبدنا پوہنا فستجاب لہو ربہو